Muldvarpen stoppede hullet til, som dagen havde skinnet igennem, og fulgte så damerne hjem. Men om natten kunne Tommelise slet ikke sove. Så stod hun op af sin seng, af det flettede hø, tog et smukt tæppe og bar det ned og bredte det rundt om den døde fugl. Lagde blødt bomuld, som hun havde fundet på markmusens stue, på siderne af fuglen, for at den kunne ligge varmt i den kolde jord. Farvel, du smukke lille fugl, sagde hun. Farvel og tak for alt din dejlige sang i sommer, da alle træerne var grønne, og solen skinnede så varmt på os. Så lagde hun sit hoved op til fuglens bryst, men blev i det samme ganske forskrækket, for det var ligesom, der var noget, der bankede indenfor. Det var fuglens hjerte. Fuglen var slet ikke død, den lå i dvale. Og nu var den blevet opvarmet og fik liv igen. Om efteråret, så flyr alle svalerne bort til de varme lande. Men der er en, der forsinker sig. Ja, så fryser den sådan, at den falder fuldstændig død ned og bliver liggende, hvor den falder, og den kolde sne lægger sig hen over den. Tommelise rystede over den, så forskrækket var hun blevet, for fuglen var jo en stor fugl i forhold til hende. Hun var jo kun en tomme lang, men hun tog dog mod til sig, lagde bomulden tættere om den stakkels svale, hentede lidt krusemynte, som hun selv havde haft til overdyne, og lagde det over fuglens hoved. Næste nat listede hun sig igen ned til den. Og der var den ganske levende, men temmelig mat. Det kunne man lige straks se. Den lukkede øjnene en gang imellem op og så på Tommelise, der stod der med et stykke tryske i hånden. For anden lygte havde hun som ikke. Tak skal du have, du nydelige lille barn, sagde den syge svale til hende. Jeg er blevet så dejlig opvarmet. Snart får jeg mine kræfter og kan flyve igen ud i det varme solskin. Åh, sagde hun, det er så koldt udenfor. Det sner og fryser. Du bliver i din varme seng, så skal jeg nok pleje dig. Hun bragte svalen vand i et blomsterblad, og den trakte og fortalte hende, hvordan den havde revet sin ene vinge på en tornebusk. Og det var derfor, hun ikke kunne flyve så stærkt som de andre svaler, som fløj bort, langt, langt bort til de varme lande. Den var så til sidst faldet ned på jorden, men mere kunne den så ikke huske. Den vidste slet ikke, hvordan den var kommet herned. Hele vinteren blev den nu hernede, og Tommelise var god imod den og holdt så meget af den. Hverken muldvarpen eller markvusen fik det mindste at vide om det, for de kunne jo ikke lide den stakkels fattige fugl. Så snart foråret kom, og solen varmede jorden op, så sagde svalen farvel til Tommelise, der åbnede hullet, som muldvarpen havde dækket til. Solen skinnede så dejligt ind til dem, og svalen spurgte, om hun ikke ville følge med. Hun kunne jo sidde på dens ryg. De ville flyve langt ud i den grønne skov. Men Tommelise vidste, at det ville bedrøve den gamle markmus, hvis hun forlod hende. Nej, jeg kan ikke, sagde Tommelise. Farvel, farvel, du gode, gode pige, sagde svalen og fløj ud i solskinnet. Tommelise gik efter den, og vandet kom hende i øjnene, for hun holdt så meget af den stakkels svale. Kvittevit, kvittevit, sang fuglen og fløj ind i den grønne skov. Tommelise var bedrøvet. Hun fik slet ikke lov at komme ud i det varme solskin. Kornet var sået på ageren hen over markmusens hus. der voksede der også højt i vejret. Det var en helt tyk skov for den stakkels lille pige, som jo slet ikke var mere end en tomme lang. Nu skal du i sommer sy på dit udstyr, sagde markmusen til hende. For nu havde naboen, den kedelige muldvarp, dens i den sorte fløjspels, friet til hende. Du skal have både uldent og linned, som du har til både at sidde i og ligge på, og når du bliver muldvarpens kone. Tommelise måtte spinde på hånden, og markmusen lejede 4 edderkopper til at spinde og væve nat og dag. Hver aften gjorde muldvarpen visit, og snakkede så altid om, når sommeren fik ende, så skinnede solen ikke nær så varmt. Den brændte jo nu, så det var jo næsten så hårdt, så hårdt. Ja, men når sommeren var forbi, så skulle brylluppet stå med Tommelise. Men hun var slet ikke fornøjet, for hun holdt ikke noget af den underlige muldvarp. Hver morgen, når solen stod op, og hver aften, når den gik ned, så listede hun sig ud af døren. Og når så vinden skilte toppene af kornet ad, så kunne hun se den blå himmel. Og så tænkte hun på, hvor lyst og hvor smukt der var derude. Og ønskede så meget, at hun igen måtte få den kære svale at se. Men den kom aldrig mere. Den fløj vist langt, langt bort, den smukke grønne skov. Ja, så blev det jo efterår, og Tommelise havde alt sit udstyr færdigt. Om 4 uger skal du have bryllup, sagde markmusen til hende. Men Tommelise græd og sagde, hun ville ikke have den kedelige muldvarp. Snik snak, sagde markmusen. Gør dig nu ikke sådan ud til bens, for ellers skal jeg bide dig med min hvide tand. Han er jo en dejlig mand. Hans sorte fløjspels har en dronning ikke set mage til. Han er både i køkkenet og i kælderen. Tak du Gud for ham. Så skulle de have bryllup. Muldvarpen var allerede kommet for at hente Tommelise. Hun skulle bo hos ham, dybt nede under jorden. Aldrig komme ud i den varme sol, for den kunne han ikke lide. Det stakkels barn var så bedrøvet, at hun skulle sige den smukke sol farvel, som hun jo dog hos markmusen havde fået lov til at se ud af døren. Farvel, du klare sol, sagde hun og rakte armene højt op i vejret. Gik også en lille smule uden for markmusens hus, for nu var kornet høstet, og der stod kun de tørre stubbe. Farvel, farvel, sagde hun og slog sine arme om en lille rød blomst, der stod der. Hils den lille svale fra mig, hvis du altså ser den. Kvittevigt, kvittevigt, sagde det i det samme over hendes hoved. Hun tog op. Det var den lille svale, der netop kom forbi. Så snart den så Tommelise, så blev den så glad. Hun fortalte den, hvor nødig hun ville giftes med den stygge muldvarp. Og hun skulle bo dybt ned under jorden, hvor solen aldrig skinnede. Hun kunne ikke lade være med at græde. Nu kommer den kolde vinter, sagde svalen. Jeg flyver langt bort til de varme lande. Hvis du vil følge med mig, du kan sidde på min ryg. Bind dig bare fast med dit livbånd. Så flyver vi bort fra alt den stygge kulde og muldvarpen og hans mørke stue, langt bort over bjergene til de varme lande, hvor solen skinner smukkere end her, og hvor der altid er sommer, og dejlige blomster. Flyv kun med, Og du søde sommer, Lise. Du som reddede mit liv, da jeg lå der for frossen og i den mørke jordkælder. Ja, jeg vil følge med dig, sagde sommer, Lise. Og satte sig på fuglens ryg med fødderne på dens udbredte vinger. Så bandt hun sit bælte fast i en af de stærkeste fjer, og så fløj svalen op i luften, over skov og sø, højt oppe over de store bjerge, hvor der altid ligger sne. Som Lise frøs lidt i den kolde luft, men så kryb hun ind under fuglens varme fjer, og stak kun det lille hoved frem for at se, hvor dejligt der var nedenunder. Så kom de til de varme lande. Der skinnede solen meget klarere end hjemme. Himlen var to gange så højt oppe. På grøfter og gærer voksede de dejligste grønne og blå vindruer. I skoven hang citroner og appelsiner, og der duftede af myrter og krusemynte på hele landevejen. Og der løb de dejligste børn og legede med store brogede sommerfugle. Men svalen fløj endnu længere bort. Og det blev smukkere og smukkere. Under de dejligste grønne træer ved den blå sø stod et skinnende hvidt marmorslot fra de gamle tider. Vinrankerne snodede sig op omkring de høje piller, og der øverst oppe var så mange svalereder, og i disse boede svalen, som bar Tommelise. Her er mit hus, sagde svalen. Men vil du selv søge dig en af de prægtige blomster ud, som gror derhenne, så skal jeg sætte dig der, og du skal få det så nydeligt, ligesom du ønsker det. Nej, det var dejligt, sagde hun, og klappede i de små hænder. Der lå en stor hvid marmorsøjle, som var faldet om på jorden og knækket i tre stykker. Men imellem disse stykker voksede de smukkeste store hvide blomster. Svalen fløj med Tommelise hen og satte hende på en af dem. Men hvorfor undret blev hun ikke? Der sad en lille mand midt i blomsten, så hvid og så gennemsigtig, som han var af glas. Han havde den nydeligste guldkrone på hovedet og de dejligste klare vinger på skuldrene, selvom han ikke var større end som Lise. Han var blomstens engel. I enhver blomst både der en lille mand eller kone. Men denne var konge over dem alle sammen. Gud, hvor er han smuk, viskede Tommelise til svalen. Den lille prins blev så forskrækket for svalen, for det var jo en kæmpe fugl i forhold til ham. Han var jo kun så lille. Men da han så Tommelise, blev han så glad. Hun var den allersmukkeste pige, han endnu havde set. Derfor tog han sin guldkrone af sit hoved og satte den på hendes. Og spurgte, hvad hun hed, og om hun ville være hans kone, så skulle hun blive dronning over alle blomsterne. Ja, det var rigtig nok en mand. Anderledes end Skrubtusens søn, eller Muldvarpen med den sorte fløjspels. Derfor sagde hun ja til den dejlige prins. Og fra hver blomst kom en dame eller en herre, så nydelig, at det var en ren lyst. Hver af dem bragte Tommelise en præsang. Men den bedste af dem alle var et par smukke vinger af en stor hvid flue. De blev hæftet på Tommelises ryg, så kunne hun også flyve fra blomst til blomst. Der var sådan en glæde, og den lille svale sad oppe i sin rede og sang for dem, så godt den nu kunne, men i hjertet var den dog bedrøvet, for den holdt så meget af Tommelise og ville aldrig have været skiltes fra hende. Du skal ikke hedde Tommelise, sagde blomstens engel til hende. Det er et stygt navn, og du er så smuk. Vi vil kalde dig Maja. Farvel, farvel, sagde den lille svale og fløj igen bort fra de varme lande. Langt bort tilbage til Danmark. Der havde den en lille rede over vinduet, hvor manden bor, som kan fortælle hele dette eventyr. For ham sang den kvivit, kvivit. Det er derfra, vi har hele historien.